ज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करी और फिर कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई यत्न करते हैं, यत्न करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है तो वो विज्ञान सहित मैं कहूंगा। यत्न करने वाले सिद्धों में तो यत्न करने वाले सिद्ध भी नहीं कह सकेंगे, वो बात मैं कहूंगा, ये भाव निकलता है। तो क्या बताया, आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति और जीव रूप मेरी परा प्रकृति, ये दो प्रकृति हुई। प्रकृति ना वो स्वभाव का है तो स्वभाव स्वभाव वाले से अलग नहीं होता। जो मालिक होता है, जिसका स्वभाव है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, स्वभाव है, प्रकृति है, आदत है, जो कुछ है, ये है तो अलग, परंतु है एक। क्यों अलग नहीं रह सकती? मैं और मेरी प्रकृति ये, मैं और मेरा बल ये, मेरी योग्यता ये, मैं और मेरी ये योग्यता। तो मानो एक घटपटने वाला अंश है, एक है जो निरंतर रहने वाला अंश है, दो का नाम मैं हुआ ईश्वर। तो अपरार प्रकृति दोनों भगवान की हुई। तो अपरा प्रकृति में है, अपरा प्रकृति में हुआ जगत। तो जगत को धारण किसने किया? जगत का धारण किया परा प्रकृति ने। अपरा का धारण करने वाला परा प्रकृति हुई, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि से तो परमात्मा ही है, और तत्वज्ञ पुरुषों की दृष्टि से परमात्मा ही है। तो किस है जो अपरा प्रकृति है, जीव भूतम जीव रूप हुई, तो जीव रूप प्रकृति ने सिर्फ जगत को धारण किया है। ये दम धारित है जगत, तो धारण किया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जो जीव अविनाशी बताते हैं, उसमें जगत और जीव और ईश्वर तीन हुए। तीनों में ये जीव है वो ब्रह्म का अंश नहीं है, वो ईश्वर अंश है। ममई वंश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ब्रह्म है उसमें अंश अंश भाव हो नहीं सकता, और भगवान में ईश्वर में सब कुछ हो सकता है। ईश्वर क्योंकि ईश्वर की अपरा प्रगति दोनों दो साथ में है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर अंश होगा तो ईश्वर के अंश में, ईश्वर में जो प्रकृति है वो प्रकृति जीव में भी होगी। जैसे संपूर्ण संसार के मालिक व्यापक ईश्वर है, तो शरीर में व्यापक ईश्वर जीव है। संसार में परमात्मा है तो ये में जीव है, शरीर में तो शरीर है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते, शरीरस्थो भी कौन न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित हुआ तो शरीर में स्थित हुआ जीव हुआ, ब्रह्म थोड़ा ही हुआ है, ईश्वर थोड़ा ही हुआ है, जीव ही हुआ। अब वो न करोति न लिप्यते, न कर्तृत्व है न लिप्तता है, तो ईश्वर का अंश हुआ। न करोति यथा सर्वगत सोक्षात आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थित देह तथात्मा नोपलिप्यते, लिप्त नहीं होता। और यथा प्रकाशित ये गया कृष्ण लोक में हुई क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश निवारत, क्षेत्र क्षेत्र प्रकाश करता है। तो प्रकाश करना लिप्त न निर्लिप्त रहना, ये दोनों बातें दो दृष्टांत दे दिया। न करो तीर न लिप्त सिद्ध हो गया। तो न करो तीर न लिप्त क्या है कि वास्तव में शरीर स्थोपी न करो तीर न लिप्त है, परंतु लिप्तता कर्ता अपना मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतर करने वाला अहम जो मैं हूँ, इससे मोहित अंतर करण हो गया। जैसे अहंकार है तो अपरा प्रकृति मनो बुद्धि अहंकार है, यदि मैं भिन्न प्रकृति, उस अहंकार में मोहित गया कि अहम मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ पीता हूँ, इससे मोहित हो गया। मोहित होना क्या कि खाना पीना आदि कर्तृत्व मान लिया, कर्तापना अपने में अहंकार के मोहित होने से हुआ, नहीं तो कर्तापना कैसे होता। कर्तापना शुद्ध में तो है नहीं, तो करता है मन्य थे मान लेता है इस बात दैव केंद्रित करो मिति तो मन ये तत्व अपने में अनुभव करना चाहिए कि मेरा स्वरूप है केवल प्रकाश रूप। ध्यान मार्मिक बात बड़ी काम की साधकों की। मानो मैं करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जगता हूँ, सोता हूँ, बैठता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, ये हुआ कर्तृत्व। तो ये कर्तृत्व हुआ मैं करता हूँ, तो अहंकार मुख्य तो है यहाँ पर अहंकार की, और साथ में मिल गया स्वयं, स्वयं करता नहीं है अरे अहंकर्ता है, तो प्रकृति कर्माणी क्रियमाणा सर्वशा, ये जितने कर्म किए जाते हैं केवल प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकृतिया एव कहने का मतलब कि ये जो स्वयं चेतन है परमात्मा का अंश, ये करता नहीं है। प्रकृति कर्माणी नान्य गुणे भी करता रम, करता गुणों के सिवाय और हो ही नहीं सकता, गुणी करता है। इंद्रिया नहीं इंद्रिया वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया वर्त रही है, तो इंद्रिया ही करता हुई, गुण ही करता हुए, प्रकृति ही करता हुई, आत्मा तो करता नहीं हुआ। तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति बंध्य थे, अहंकार से मोहित अंतर्गण, अहंकार की शक्ति अपनी मान ली एकता, इस बात करता मान लिया, क्योंकि अहंकार में कर्तव्य पड़ रहे वो कर्तव्य अपने में मान लिया। तो मूढ़ता अहंकार मूढ़ करता बंध्य थे, तत्वविद तो जो तत्व जानता है वो गुणा गुणेशु वर्तन थे, गुणा गुणेशु वर्तन थे, तो गुणा हुआ करता और वर्तन थे हुए क्रिया, तो गुणा गुणेशु वर्तन थे, गुणा गुणों में वर्त रहा तो करते चला गया। तो ये अहंकार से मोहित अंतकरण जान लेता है। अब वो अहंकार सहित तो परमात्मा का अंश हुआ, अहंकार को न ले तो परमात्मा का अंश कैसे होता, परमात्मा ही रहेगा। अहंकार को पकड़ने से अंश हुआ, तो परमात्मा का अंश होने से परमात्मा में परार अपरापरी दोनों है, तो परमात्मा में परार अपरा है तो अपरा भी इसके साथ ही हो गई। हमें वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश होगा तो परमात्मा अपरा परा दोनों के सहित परमात्मा है, तो अपरा हुई अलग परा हुई अलग, तो अपरा का साथ में संबंध लिया करे। इस अंश होता है तो केवल शुद्ध अंश तो ब्रह्म है, शुद्ध देगा तो ब्रह्म नाम होगा उसका शुद्ध का, तो जीव कैसे होगा, जीव का तो प्रकृति के साथ संबंध होने से होगा। तो जीव जो शरीर लिया, इस शरीर को धारण तो परा प्रकृति ने किया है, शरीर धारण ईश्वर ने को थोड़ा किया, ईश्वर तो संपूर्ण संसार को धारण करता है और ये शरीर को धारण करता है। ये दम धारिये थे जगत यया परया प्रकृति इदम दृश्यमानम जगत धारिये थे, इस परा प्रकृति ने धारण किया जीव को, तो प्रकृति ने धारण किया मतलब कि जीव ने संसार को मना के संसार है, ना तो परमात्मा की दृष्टि में संसार है, ना महात्मा के लिए वासुदेव सर्वमूर्ति दृष्टि संसार है, तो संसार किसकी दृष्टि में, जीव की दृष्टि में। तो जीव की दृष्टि से मैं अपरा को पकड़ने से ही तो जीव हुआ है, इस वास्ते अपरा में जीव ही है, विमुख कैसे परमात्मा कैसे। अच्छा परमात्मा ये दम धारिये थे जगत, जगत इसके धारण किया पाया प्रकृति ने। अब इसमें पाया प्रकृति में अहंकृत से जगत का प्रभाव प्रलय, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, तो संपूर्ण जगत लिया गया तो जगत यहाँ पर जड़ का वासी भी है, चित्र का वासी भी है। जगत शब्द है ये, जगत जगत का वाचक संसार का वाचक भी है और जीव का वाचक भी जगत है। क्यों त्रिवीर गुणमयी भावे रेवी सर्व वेदन जत मोहित जगत, तो जगत मोहित क्या होए, अब इसका मोहित क्या होगा, इसका मोहित क्या होगा, मोहित तो जीव ही होगा, तो जीव भी जगत शब्द के अंतर्गत आ गया। तो कृष्णम जगत, कृष्णम क्यों कहा, संपूर्ण जगत, जगत शब्द से कहने वाले संपूर्ण जीव जगत कृष्ण जगत याद आ थे, जिसे धारण किया जाता है तो धारण करने वाला तो जीव ही हुआ। मई सर्वविदुम प्रोतम, तो मेरे में क्या हुआ, वो जीव भी और जगत भी और सब उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी, वो तो सब मेरे में प्रोत है, मैं तो प्रोत है। जैसे सूत्र मणिगणा युवा सूत्र के मणि जैसे धागे में प्रयोग हुए हैं, ऐसे मेरे में संपूर्ण जगत प्रयोग हुआ है, तो संपूर्ण जगत क्या हुआ, सब जीव और जड़ और चेतन प्रकृति सब कुछ मेरे में प्रयोग हुआ हुआ, तो जीव भी मेरे में हुआ, जगत भी मेरे में हुआ, जड़ भी मेरे में हुआ, चेतन भी मेरे हुआ। तो सूत्र मणिगणा युवा मणिगण जैसे सूत में होते हैं, अब सूत में मणिगण होते हैं तो सूत रूप से कौन हुआ? जीव हुआ सूत रूप से। अब सूत रूप से नहीं जाना तो क्या हुआ कि जैसे परमात्मा है तो परमात्मा में जगत नहीं है, जीव भी नहीं है, तो रूई में ना मणिया है ना धागा है। रूई है उसमें धागा भी नहीं है, मणिया भी नहीं है, मणिया ही बना है, धागा भी बना हुआ है, तो बना हुआ है जीव, उसमें देह और देही, देह और देही, तो देही केवल इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम और ये जीव तुम क्षेत्र के, तो देह में देही धारण करता है शरीर को, शरीर धारण का देही हुआ और शरीर धारण किया देह हुआ, इससे प्रकरण चला गीता जगह सब गीता का आरंभ यहाँ से ही हुआ है। मनु गीता का आरंभ केवल अपने जो अपने को मानता है मैं हूँ यहाँ से शुरू होती है गीता। दर्शन तो शुरू होते प्रकृति और पुरुष है, ब्रह्म है, प्रकृति है, जीव है, इनको लेकर के जगत जीव, जगत जीव और परमात्मा तीनों को लेकर चलता है। कोई ब्रह्म को नहीं मान, परमात्मा को नहीं मान के और चेतन जड़ दो को लेकर जीव चलता है, जैसे जैन आदि का दर्शन है, सांख्य आदि जो है वो ईश्वर को नहीं मानते, तो नहीं मानते जड़ चेतन दो मानते, जड़ चेतन दो तो मानेगा ही, दो मान करते हैं, वास्तव में तीनों को मानकर चलता है। तो तीनों को मान करके जो दर्शन चलता है वो दर्शन सब पढ़ाई का आता है, और यहाँ पर भगवान कहते हैं पढ़ाई नहीं है, अनुभव करे। तो क्योंकि मैं हूँ, शोक हुआ, अर्जुन तू शोक करता है तो शोक दूर कैसे हो, कि तुम्हारा जो जड़ चेतन की ग्रंथि दूर हो गई, तुम जब शरीर और शरीर ही दो हो जैसे धन समय शोक नहीं होगा, शरीर के साथ ही मिलोगे तो शोक होगा। तो शोक क्यों हुआ कि अपरा प्रकृति के साथ मिल गया, तो अपरा साथ ही परा प्रकृति मिली हुई है तब ये शरीर ही होता है, इसने जगत को धारण किया है, तो सबके भीतर धारण करने वाला ये जीव हुआ, ईश्वर नहीं हुआ। ईश्वर की तो प्रकृति है दोनों ही, जड़ भी चैतन्य भी, परंतु ईश्वर ने धारण किया तो ईश्वर के बीच में तस्य कर्ता रम विद्या कर्ता रम नमाम कर्मा ले नमे कर्म फले स्पृहा, तो कर्म फले स्पृहा होने तो भगवान सब करते हुए भगवान बनते नहीं, और ये जीव में आकर अपना मालिक बन जाता है तो बन जाता है, करता है मान्यते बन जाता है। अगर ये करता न बने ईश्वर की तरह रहे तो इसी मांग जो भी जाना थी कर्म फिर से बन जाते, तो मेरे को ऐसे जानेगा ठीक तरह वो भी नहीं बनेगा, क्यों जैसे मैं संसार के रहते हुए निर्लिप्त हूँ ऐसे ये शरीर में रहता हुए निर्लिप्त है, स्थूल सूक्ष्म कारण से निर्लिप्त है ये, जैसे अनादित्व ने बताया प्रकाश यति और निर्लिप्यते, जैसे सूर्य प्रकाश करता है जैसे शरीर को प्रकाशित करता है, जैसे आकाश लिप्त नहीं होता ऐसे शरीर स्थूल कांते न करो नहीं लिप्यते, तो स्वरूप तो इसका कर्तृत्व लिप्तता है ही नहीं वास्तव में, मान करता हमिति मन्यते, तो मन्यते तो करता हमें भोगता हमिति मन्यते ऐसे मानना ही पड़ेगा, तो लिप्त भी हो गया उसने शरीर में तादात्म्य कर लिया। ये जो तादात्म्य जड़ के साथ में है ये जन्म मरने का कारण है, ये तादात्म्य नगर देश में जन्म मरण है नहीं, इसका जन्म मरण मिट जाएगा नहीं, है ही नहीं। कल क्या था परसों एक मैंने बताया था कि स्वाभाविक मुक्ति स्वाभाविक है, संसार कृत्रिम है बनावटी है, हम लोगों ने समझ रखा है कि संसार तो स्वाभाविक है, हम उद्योग करेंगे जब हमारी मुक्ति होगी, उद्योग के द्वारा मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है, इस बात अस्वाभाविक मिटता है, स्वाभाविक मिटेगी कैसे, स्वतः स्वाभाविक चीज मिटेगी कैसे, अस्वाभाविक है। तो ये जो हमारे संसार में रहते हैं ये जमी हुई हम तरह से स्वाभाविक है, अब उद्योग करके मुक्त होंगे, अरे मुक्त हो गए ना, मुक्त तो हो, बंधन तुमने माना है वो तुम छोड़ने से मुक्त हो जाओगे, तो माना हुआ बंधन है ये माना हुआ उद्योग कृति शादी मानिया मुक्ति को, इसे जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, मनन करो, निर्देशन करो, ऐसा करो, उसे करने से हो जाएगा, अरे करना जितना होगा चाहे ध्यान करो आप चाहे समाधि लगाओ, वो करना समाधि लगाओ तो जड़ के अंश बिना हो ही नहीं सकते, कोई अभ्यास बिना जड़ के सहायता कोई हो ही नहीं सकता, चेतन में कोई अभ्यास नहीं होता, न कोई चिंतन होता है, न कोई अभ्यास होता है, न समाधि होती है, अरे जो समाधि होगी वो श्रद्धा वास्ते उसे व्युत्थान नहीं होगा, जिस समाधि से व्युत्थान होता है वो जड़ का अंश है, कारण कारण शरीर का अंश है, तब व्युत्थान दो अवस्था होती है, अगर केवल चिन्मयता होगी तो शुद्ध अवस्था होगी, वह व्युत्थान नहीं होगा, व्युत्थान होगा तब तक जड़ का संबंध है, फिर उसी में व्यास होता है। ये वास्तविकता है, ये सत्य है। अब इसमें शंका हो जो करो, जीव ने ईश्वर स्वरूप है, वो ईश्वर रूप है, संपूर्ण जगत ईश्वर ही है, सब जगत ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जैसी भावना तैसे फल हो। तो धारण जीव ने किया है, ईश्वर ने नहीं किया है, ना कोई महात्मा तत्व के जीवन मुक्त ने किया है। दोनों से अंत क्या है कि जैसे धागा रसोई दो चीज हुई, रुई में ना धागा है ना मणिया है, ऐसे परमात्मा रूई रूप है, धागा रूप जिसने स्वरूप धारण किया धागा है, धागा ने मणियों को धारण किया है। अब इसमें शंका करो, शंका से बहुत खुलेगा, इसको समझ करके शंका करोगे विषय बहुत विकसित हो जाएगा, शुद्ध निर्मल। आप कोई भी समझ करके मई सर्वमिदम प्रोतम, मई शब्द है, ये मई ईश्वर का वाचक है। तो ईश्वर में क्या परार अपरार दोनों प्रकृति है ईश्वर में। मई सर्वम इदम, इदम सर्वम मई प्रोतम, ये सब संपूर्ण जगत मेरे में प्रया हुआ है। अब अहम कृष्ण से जगत, जगत कृष्ण से शब्द है, कृष्ण संपूर्ण जगत का। तो संपूर्ण जगत क्या है, संपूर्ण जगत है चेतन से जगत है, चेतन भी जगत है, जन भी जगत, इस संपूर्ण जगत का सब इंद्रवत में हूँ, उसका प्रभाव और प्रलय में हूँ। तो प्रभाव और प्रलय में दो फर्क फर्क है, प्रभाव कहने के मतलब तो है उत्पत्ति होने और प्रलय प्रलय होना। तो उत्पत्ति होने में दो बात होती है, एक उत्पन्न होने वाली वस्तु होता है, एक उत्पन्न करने वाला होता है। प्रलय में दो की जरूरत नहीं है, उत्पत्ति में दो की जरूरत है। एक उत्पन्न जैसे घड़ा पैदा करता है तो स्वयं घड़ा नहीं होता, कुम्हार पैदा करता है, तो पैदा करने वाला होता है, पैदा होने वाला दो होता है। अगर जो घड़ा बिखर जाएगा, लय हो जाएगा, तो उसे कुम्हार की जरूरत नहीं है, वहां तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। तो प्रभव और प्रलय कहने से प्रभव में उत्पन्न हो तो निमित्त उपादान कारण, ये निमित्त कारण मैं हूँ, प्रलय कहने अपादान कारण, अपादान कारण मैं हूँ, निमित्त कारण बनाने वाला मैं और बनने वाला भी मैं। घड़ा है वो अंत में लय होता है, तो प्रलय भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे स्वरूप ही होगा सभी, वहाँ प्रलय करने वाले की जरूरत नहीं है। प्रलय होने में केवल उपादान कारण रहेगा और निमित्त कारण प्रभु में होगा। तो अब निमित्त उपादान कारण में ये सिद्ध हुआ। शंका करो, नचमत्तानि भूतानि, भूत है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है, भूत मेरे कैसे सत्य होगा। जब भूत अलग हो तब तो अलग, तो जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, ना कोई अपरा प्रकृति अलग है, ना अपरा प्रकृति मैं ही हूँ, मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। तो उस मेरे में कहाँ जगत है, जगत में मैं कहाँ हूँ, ना जगत में मैं हूँ, ना मेरे में जगत है, मैं ही मैं हूँ। बर्फ है वो कद है कि मेरे से जल हुआ, और जल समझो तो जल है, तो बर्फ में जल है, जल में बर्फ है, बर्फ में जल है, जल में बर्फ है, मन पानी में क्या है, कोई बर्फ है ना जल है। जगत जगत देखो अवधि अपार स्वरूप, मेरा स्वरूप तो है समुद्र और लहरी विष्णु मछली लहरा है। शंकराचार्य कहता है सत्य भी भेदा पगमे नाथ तवा अंग नाम की नस्तम, समुद्र ही तरंग, तरंग समुद्र का होता है, तरंग की समुद्र नहीं होता। तो कोई कहते हैं समुद्र है तरंग दूसरा है, वो कहते तरंग मैं हूँ, समुद्र परमात्मा है, ये तो कहने में भेद है, पर पानी में ना समुद्र है ना तरंग है। बताओ, मेरा स्वरूप समुद्र है, विष्णु लहरा है, अब वे कहते हैं मैं तो तरंग हूँ, आप समुद्र हो, वो कहते मैं समुद्र हूँ, तुम तरंग हो, और वास्तव में न तरंग है न समुद्र है। सीधी बात तो ये है, लड़ाई कर रही हूँ मुफ्त में, ऐसे रूप में न धागा है न मणिया है, बढ़िया धागा सब मेरे भी है ही। इस तरंग में सब जल है, तरंग में ही समुद्र में भी जल है, तरंग में समुद्र में भी जल है। जल में कोई तरंग है, समुद्र है, ऐसे रूपी में कोई बढ़िया है, कोई धागा है। हवा चल जो माया है प्रकृति से चले तो प्रकृति से देखता है, दो हवा से देखता है। हवा क्या है वो बताया है कि जब समुद्र मंथन किया तो भगवान कच्छप बने, कच्छप बने तो कच्छप तो श्वास लेता है ना, आप देखा नहीं, आप ध्यान नहीं, जैसे मैंने देखा श्वास लेता है कच्छप। तो भगवान जो समुद्र में वो मंदिरातल के ऊपर धारण किया कच्छप, तो भगवान ने श्वास लिया, वह श्वास हो पैदा हुई तिरंगा, बड़ी भारी तिरंग हो गई भगवान श्वास। अद्या बिना सामने थे ऐसा है, वो भगवान के कच्छप रूप का जो श्वास है समुद्र शांति को नहीं करे अभी तक हल्ले हल्ले है भैया चढ़ गयो। छोड़ी गिर के चढ़ी ना देवा कर दी तो गिर के चढ़ गयो चल रहा है। अद्या बिना सामने थी अभी तक संत नहीं हुआ समुद्र, तो भगवान ने कच्छप रूप से जोर से चले हुए। अब कच्छप भगवान की तब अंध्यात्र को धारण कर रहे, कच्छप छोटा सा नहीं होता है तो उसके श्वास भी छोटा हो गया, सब समुद्र वाला है मारे सब। प्रकृति है अनुभव पुरुष है, कल जीव है न जगत है, परमात्मा ही है। परमात्मा तो एक बना है अनेक रूप से, बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, प्रभु की महिमा परम्पर, बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले बन गए कही नाम दिया संसार, संसार नाम धर दिया इसका। परमात्मा ही वासुदेव और सर्वमति सम आत्मा सुदुर्लभ, अद्वैत द्वैत विषय द्वैत महात्मा मिल जाएगा कई बार, मन वासुदेव सर्वमति सम आत्मा दुर्लभ, उसमें भेद नहीं मिटेगा, मुक्ति हो जाएगी। अद्वैत द्वैत विषय द्वैत मुक्ति को संदेह नहीं, होने पर भी वो एकता नहीं होगी, दुर्लभ रह जाएगा थोड़ा कम है। अरे वासुदेव सर्व में कोई रह ही नहीं सकता, क्या रहेगा बताओ, द्वैत रहेगा अद्वैत रहेगा विशिष्ट अद्वैत रहेगा, क्या रहेगा, कोई भेद रहेगा ही नहीं। तो स्वयं आत्मा से दुर्लभ, इसे सिद्ध किया दूसरे महात्मा तो सुलभ है, अद्वैत महात्मा है, द्वैत है तो सुलभ है, और वासुदेव सभी महात्मा और दुर्लभ, क्या अर्थ करोगे। द्वैत में मुक्ति क्यों नहीं, मुक्ति में तो पैदा होगी मुक्ति, द्वैत में मुक्ति कैसे पैदा होगी, द्वैत से द्वैत क्या है, जड़ को लेकर के जड़ को छोड़ा मुक्ति होगी और बंधन क्या होगा। जब जगत को छोड़ जड़ को जगत छोड़ दे तो मुक्ति नहीं तो बंधन कैसे होगा। ये जो बात है ये एक संप्रदाय की चीज है कि ये द्वैत हो गए तो मुक्ति कैसे हो गई। अरे मुक्ति केवल मानते हैं जैन भी, जो ईश्वर मानते ही नहीं, केवल जड़ से लोग मुक्ति हुई, बंधन तो जड़ता का है, चेतन धारिय थे जगत, ये तो अद्वैत सिद्धांत वाले मानते हैं कि एकता करनी चाहिए। एकता का आग्रह तो अद्वैत सिद्धांत में है, ना विशिष्टाद्वैत में है, शुद्धाद्वैत में है, द्वैताद्वैत में है, भेदाद्वैत में, ये आग्रह है ही नहीं, वो तो जड़ता से ऊपर मुक्ति उसी जड़ता के संबंध रहते बंधन है, जड़ता से सूर्य बंधन क्या है बताओ, आप बताओ। मुक्ति हुआ तो ये अद्वैत सिद्धांत का एक आग्रह है कि एकता बने मुक्ति कैसे होगी, एकता बने नहीं होगी, जड़ता के साथ रहते कैसे होगी, ये तो ठीक है, जड़ता के साथ रहते हुए मुक्ति कैसे होगी, जड़ता के संबंध में बंधन कैसे होगा, हम ये पूछते हैं आपको, जड़ता के संबंध में बंधन कैसे होगा बताओ, आपको मुक्ति कैसे होगी, आपको बंधन कैसे होगा। नारायण नारायण नारायण, ये विशाल चर्चा चलती रहे, गहरा उतर जाएगा, बहुत लाभ की बात, बहुत लाभ हो। निष्पक्ष हो, सरल हो, अपनी शंका करते रहे, प्रसन्न करते रहे, किसी का आग्रह नहीं, न द्वैत का न अद्वैत का, कोई आग्रह नहीं। अपने आग्रह क्या है, है क्या वास्तव में तत्व, वो है ही, वो ही महात्मा ने बताया, द्वैत बताने वाला, अद्वैत बताने वाला, तत्व ही बताया, तत्व की तरफ ले जाना है। मतलब सबका, महात्माओं का, शंकराचार्य हो चाहे रामानुजाचार्य हो चाहे वल्लभाचार्य हो, आचार्यों का तत्व जीव की मुक्ति करना, आफत में मिट जाए, ये दया है उनकी। नारायण नारायण नारायण। राम गीता भवन स्वर्ग आश्रम में श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 23 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम